Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 24 maja. Minęła, ojej, ósma minęła. No to będzie teraz serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zublewski. Zapora w Wilkowicach na Śląsku wytrzymała noc, ale sytuacja wciąż jest niepewna. Na Podkarpaciu ludzie czekają na pomoc. Wiele domów i dróg jest zalanych. Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Krakowa. Za godzinę zbiera się sztab kryzysowy. Ostatni dzień kampanii wyborczej przed eurowyborami. Liderzy największych partii przekonują do siebie wyborców. Cały czas jest groźba, że zapora na zbiorniku retencyjnym w Wilkowicach koło Bielska-Białej zostanie przerwana. Strażacy pracują bez przerwy, robią co mogą, żeby temu zapobiec. Woda, która się zebrała w zbiorniku, sięga niemal jego brzegu. Wczoraj zdecydowano o ewakuacji ponad 80 osób. Ze skutkami ulew zmaga się także Podkarpacie. Na kilku rzekach woda przekracza stany alarmowe. W czterech powiatach obowiązują alarmy przeciwpowodziowe. Ewakuowano 17 osób. Iza Woźniak dojechała do mieszkańców Wadowic Dolnych koło Mielca. Ja się nie ruszam w tym momencie, bo przez te kilka dni, wiadomo, człowiek siedzi w domu i pilnuje tego, co może upilnować, co jesteśmy w stanie, a drogi lokalne to tak, wszędzie wyzamykane i ciężko było dojechać czymkolwiek. Jakby się tak faktycznie coś stało, nawet była akcja, że do pewnego mieszkania tam woda podchodziła, to kobieta się przewróciła i złamała nogę, no to nie miał kto po nią nawet przyjechać, nawet karetka ciężko miała się tam dostać. Są dwie dziury w wale, których się wczoraj nie dało uszczelnić przez profesjonalne służby. Tutaj sąsiad przyjechał traktorem. Ładowaliśmy te worki z tymi dziećmi, wie pani, bo to były dzieci po 15 lat. I zrobiliśmy to w godzinę. Wójt gminy Wadowice Górne Michał Deptuła zapewnia, że wszyscy są zaangażowani w walce z żywiołem. Ściągnięte są olbrzymie siły na teren gminy. Niestety to zawsze jest tak, że każdy musi bardzo się zaangażować w takiej sytuacji indywidualnie. My robimy wszystko, co możemy. Ja już trzecią dobę, że tak powiem, jestem na wysokich obrotach. Pracownicy urzędu, no wszystkie instytucje. Nie ma takiej osoby, myślę, która by miała to gdzieś tam w lekceważeniu. Trudna sytuacja jest w Małopolsce. Podtopionych jest wiele domów. Choć jest i dobra informacja, woda w Wiśle w Krakowie zaczyna opadać. Według służb jej poziom obniżył się o 2 centymetry. Fala kulminacyjna dotarła już do stolicy Małopolski, ma niecałe 6 metrów. O sytuacji w regionie Paweł Pawlica. To była nieprzespana noc dla wielu mieszkańców okolic Krakowa i Wieliczki. Przez ostatnie kilkanaście godzin w Krakowie umacniany był wał rzeki Serafy, przez który przelewała się woda. Podtopionych zostało wiele domów i posesji. To tak gwałtownie ten deszcz przyszedł, o 11:30 to było tyle wody w rowie, a za pół godziny to już przelewał się przez mostek. Błyskawicznie leci woda. Do popołudnia przez Kraków będzie przepływać fala kulminacyjna. Bulwary wiślane zostały zabezpieczone specjalnymi zaporami. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. W Małopolsce podtopionych jest ponad 300 budynków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za godzinę w Krakowie zbiera się po raz kolejny sztab kryzysowy z udziałem premiera i szefów najważniejszych służb. A w Świętokrzyskiem nadal z pomocą żołnierzy umacniany jest wał na Wiśle w Zawichoście. W wielu miejscach regionu od rana pada deszcz i tak będzie także w ciągu dnia. Najgorzej będzie jednak w Małopolsce. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. 16 godzin. Tyle czasu mają jeszcze politycy, żeby przekonać wyborców do swoich racji. Od północy będzie trwała cisza wyborcza przed eurowyborami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił rano w Polskim Radiu, że władze w Unii Europejskiej w najbliższych wyborach mogą stracić ci, którzy dotychczas rządzili wspólnotą. Według Jarosława Kaczyńskiego zmiana układu sił miałaby też wpływ na Polskę. To może dla nas oznaczać też i to, że Polska będzie inaczej traktowana. To by było bardzo ważne, bo do tej pory, no jak było, to wszyscy żeśmy widzieli. Albo pełne podporządkowanie w typie Donald Tusk i koledzy, albo też razy, które nieustannie żeśmy otrzymywali. Bez jakichś większych skutków, ale jednak zawsze nieprzyjemne. Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że niedzielne wybory to w rzeczywistości pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Grzegorz Schetyna w Łodzi namawiał do głosowania. Te wybory są ważne, dlatego bardzo chcemy pokazać, że samoorganizacja, dyscyplina, zaufanie, czyli to, co legło u podstaw powołania Koalicji Europejskiej, jest skuteczną walką o Polskę demokratyczną, europejską, praworządną. Europosłów wybierać będziemy w niedzielę. Pomagają najciężej rannym w kilku województwach na południu Polski, ale do tej pory pracowali w starym kontenerze. Ratownicy lotniczego pogotowia mają w końcu nowoczesny hangar i pomieszczenia w polskiej Nowej Wsi koło Opola. Przede wszystkim jest ciepło i sucho. Baza to jest tak naprawdę już najwyższa półka, jeżeli chodzi o możliwość naszego pełnienia dyżuru, komfortu, możliwość opieki nad śmigłowcem i komfortu też dla samej maszyny. No jednak komfort czy dla nas, czy dla śmigłowca w taką pogodę jak dzisiaj, jak była rano, no był zdecydowanie gorszy. Musieliśmy ten śmigłowiec wciągać traktorkiem. W tej chwili dysponujemy przesuwnicą, która w ciągu 30 sekund jest w stanie nam przejechać z miejsca startu do hangaru. Mówili ratownik medyczny Michał Sajkowski i pilot Michał Smaga. Inwestycję wartą prawie 8 milionów złotych sfinansowało województwo opolskie. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i sport, jak to zwykle po serwisie, Mateusz Fusiarz. Miał być początek z przytupem, a może być powtórka znanego scenariusza. Reprezentacja Polski do lat 20 przegrała na początek Mistrzostw Świata z Kolumbią 0-2. Miejmy nadzieję, że schemat mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor w tym przypadku się nie sprawdzi, ale na razie najlepiej nie jest. To nie był udany występ reprezentacji Polski na inaugurację Mistrzostw Świata do lat 20. Potwierdzają to słowa bramkarza biało-czerwonych Radosława Majeckiego. Wyżej skakała, więcej biegała, szybciej biegała. W każdym elemencie była lepsza. Nie zaskoczyła nas niczym. Wiedzieliśmy, że oni tak grają. Chcieliśmy się nim przeciwstawić. Mieliśmy nakreślony plan, ale nie trzymaliśmy się tego planu. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Polacy przegrali 0-2, a szczególnie utrata pierwszej bramki może boleć. Po katastrofalnym błędzie naszej obrony, a w szczególności Sebastiana Walukiewicza, strzelił Iwan Angulo. Tę sytuację tłumaczył drugi z środkowych obrońców, Jan Sobociński. Nie dogadaliśmy się z Sebastianem, trochę brak komunikacji, że za plecami mam zawodnika, wyprzedził nas, no i strzelił bramkę niestety. Kolejne spotkanie Polacy zagrają w niedzielę z Tahiti. Łódź, Adam Malecki. Ze swojego błędu nie mógł wytłumaczyć się Sebastian Walukiewicz, bo po starciu z rywalem miał zawroty głowy i musiał pojechać do szpitala. Na razie czekamy na oficjalny komunikat sztabu, co z naszym obrońcą. W pozostałych wczorajszych meczach Senegal ograł 3-0 Tahiti, a hat-tricka zdobył Amadou Sania. Pierwszego gola strzelił już w 10 sekundzie spotkania i to już oficjalnie najszybciej zdobyta bramka w historii mistrzostw. Trzeba na Senegalczyka uważać w środę. To grupa A. W grupie B Włochy pokonały 2-1 Meksyk, a Japonia 1-1 zremisowała z Ekwadorem. Piłkarskiej reprezentacji poszło średnio, znacznie lepiej tej siatkarskiej. Polki na zakończenie turnieju Ligi Narodów ograły 3-0 Tajlandię. W Opolu udało się jeszcze wygrać z Niemkami. Niestety przytrafiła się porażka z Włoszkami 2-3. Trener Jacek Nawrocki. Przydałyby nam się 3 zwycięstwa. Te kraje, które bezpośrednio z nami rywalizują, grają również dobrze, też wygrywają, więc na jakiejś wielkiej przewagi nie uzyskaliśmy, ale te 7 punktów to jest zysk, z którego jesteśmy zadowoleni. Po siatkówce koszykówka i Energa Basket Liga. Anwil Włocławek pokonał Arkę Gdynia 90-85 w czwartym półfinale Mistrzostw Polski. W serii do 3 zwycięstw jest 2-2. Gramy dalej, mówi Jarosław Zyskowski z Anwilu. Wszyscy z chłopaków zostawili serce na boisku. Wygraliśmy ten mecz zaangażowaniem i charakterem. Powróciliśmy z 10-punktowej przewagi Asseco. Włoch Cesare Benedetti wygrał 12 etap Giro d'Italia. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Benedetti na co dzień mieszka w Gliwicach, a jego żoną jest Polka. To i wypowiedź po polsku. Miałem szansę i używałem tę szansę do końca, także bardzo się cieszę. Była możliwość uciekać. W końcu ucieka miała kilka minut. Mogłem walczyć o zwycięstwo. Rafał Majka po wczorajszym etapie awansował na 7 miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejny sport po 9. A propos naszych młodych piłkarzy, to jeden ze słuchaczy optymistycznie powiedział, że jednak jest postęp, bo poprzednio było 0-3, teraz 0-2, to jeszcze 2 mistrzostwa i będzie remis. Przydałby się jakiś turniej za 2 lata, żeby się spotkać. To właśnie. A teraz wracamy do prognozy. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w południowo-wschodniej i północnej połowie kraju będą opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura w Zakopanem najniższa, bo około 10 stopni, w Krakowie 15, w Łodzi, Kielcach, Katowicach 18, w Opolu 19, w Gdańsku, Suwałkach, Wrocławiu i Rzeszowie 20, a najcieplej 21 w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No i ma możliwości uchwalić ją według własnych rozwiązań. No więc właśnie dlatego pytam, czy to nie była taka próba przyjęcia inicjatywy, ponieważ sam wicepremier Gliński, mówiąc o tym, że będzie ta skarga złożona, powiedział, że to jest dmuchanie na zimne, bo są inne sposoby, żeby zablokować te wszystkie akcentra. Równolegle chcemy spróbować, dlatego że rzeczywiście to wejście w życie tej dyrektywy może bardzo skomplikować życie w internecie, szczególnie młodych ludzi, którzy już w tej chwili nie potrafią żyć bez internetu. A pan potrafi? Ja przeżyłem pół życia bez internetu, więc mógłbym wrócić oczywiście do telefonu na klatce schodowej, ale nie ma potrzeby. No ale ten dyrektywanie chyba telefonem nie zagrozi. Dobrze, panie pośle, 24 czerwca TSUE wyda wyrok w sprawie skargi, którą komisja złożyła na Polskę za zmiany w Sądzie Najwyższym, w wyniku których z urzędu miała odejść część sędziów, między innymi prezes Małgorzata Gersdorf i 11 kwietnia rzecznik generalny Trybunału wydał opinię, że te przepisy są sprzeczne z prawem Unii. To oczywiście niczego nie przesądza, ale czy Polska powinna bezwzględnie, pana zdaniem, wykonywać wszystkie wyroki, wszystkie orzeczenia TSUE? No, polskie władze już zadeklarowały wielokrotnie, że będą wykonywać, natomiast ja bardzo chętnie zobaczę to uzasadnienie i bardzo chętnie zobaczę to prawo Unii, dlatego że żadnych prawnie nas wiążących dokumentach Unii Europejskiej nie ma definicji praworządności, nie ma definicji, jak wyglądać ma Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy, czy w ogóle struktura sądownictwa. To są kwestie pozostawione państwom członkowskim. Więc moim zdaniem to jest próba takiej falandyzacji, czy jak ja to nazywam, timmermansizacji prawa europejskiego. Być może najpierw była zapowiedź, że ta decyzja zostanie wydana tuż przed wyborami. Ale jeśli będzie to jakieś pokrętne i mętne tłumaczenie, to dlatego wydaje się przesunięto to na po wyborach, bo przed wyborami byśmy to być może nawet obśmiali taki wyrok, czy takie uzasadnienie. Czyli to przesunięcie jest na naszą niekorzyść, czy na naszą korzyść? Myślę, że na korzyść, aby to nie wpływało na wybory. No, ale nie możemy obśmiać, panie ministrze. Oczywiście, że nie obśmiewamy, natomiast bardzo chętnie się zapoznamy, w jaki sposób, do jakich dokumentów się odnosi tutaj TSUE wtedy, żeby badać, monitorować i nasz ustrój sądów. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział tak: rządy prawa faktycznie oznaczają przestrzeganie wyroków odpowiednich sądów. Nie zauważyłem jednak, aby Polska nie wypełniała orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy to jest osobista życzliwość pana Schäuble, czy też sygnał, że z Polski zdejmuje się taką łatkę kłopotliwego członka wspólnoty? Być może jedno i drugie, dlatego że ja znam pana Schäuble od kilku lat i wiem, że od kilku lat wypowiada się w podobny sposób. Przestrzega Niemców, aby nie krytykowali Polaków, bo nie mają tego prawa moralnego i wszelkiego innego. Więc być może to jest jego osobista też, ale być może jest to przesłanie do Niemców ważne w tej chwili, aby odeszli od stygmatyzacji rządu polskiego. Francuski minister gospodarki powiedział, że Paryż powinien zwracać większą uwagę na Polskę, która będzie wkrótce jednym z największych krajów Unii. Że lekceważenie Polski, którego dopuszczała się Francja, to był błąd. To jest taki kolejny sygnał, że Polska przestaje być nacenzurowana? Chyba chodzi o wypowiedź Bruno Le Maire'a, którego znam, który poznałem w 2017 roku, kiedy był jednym z polityków, którzy popierał wtedy kandydata Filona i miał być wtedy ministrem spraw zagranicznych. Jeśli republikanie by wygrali, przeszedł do obozu Macrona. Jest to germanofil, ale to z drugiej strony też bardzo przyjazny Polsce polityk, bardzo nam sprzyjający. Myślę, że Francuzi zorientowali, że również marginalizacja Polski nie pomaga im, że Niemcy zagospodarowali tę część Europy gospodarczo. Wymiana gospodarcza między Niemcami a Polską jest większa niż Niemcami a Rosją, a wymiana gospodarcza Niemcami a Grupą Wyszehradzka większa niż Niemcami a Francją. Więc myślę, że Francja zaczyna dostrzegać, że ta część Europy, że traci tę część Europy, traci kontakt z tą częścią Europy i być może dlatego tego typu wypowiedzi. A że takie wypowiedzi się zdarzają tuż przed wyborami, to jest przypadek według pana, czy nie? Ale przed wyborami w Polsce, to miło, wyborami że to miło. My możemy w tej chwili pokazać, powiedzieć, a nie mówiliśmy, nie jesteśmy żadnym krajem marginalizowanym, odsuwanym w trzecim rzędzie, czy w czwartym i tak dalej. Jesteśmy krajem, którego politycy zachodniej Europy postrzegają dobrze. Jak ocenia pan szansę na lepszy dla Polski wieloletni budżet Unii Europejskiej, na bardziej dla nas korzystną niż ta propozycja Komisji Europejskiej, politykę spójności? Czy ten sojusz państw Europy Środkowej i Wschodniej będzie miał siłę przebicia, żeby te sprawy doprowadzić do pomyślnego końca? Mamy taką nadzieję, tym bardziej ta nadzieja wynika z faktu, że wiele pieniędzy z Funduszu Spójności wraca potem do krajów Europy Zachodniej poprzez technologię, którą kupujemy, poprzez firmy zachodnie, które budują tą infrastrukturę. Jeśli jedziemy po drogach, to widzimy nazwy austriackie, skandynawskie i to też również ich godziłoby, gdyby ograniczyli Fundusze Spójności. Czy myśli pan, że Frans Timmermans ma duże szanse na objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej po zwycięstwie jego partii w wyborach europejskich w Holandii? Co prawda nie jest to jakieś miażdżące zwycięstwo, bo to jest zaledwie według sondaży 18%, no ale zawsze pierwsze miejsce. No tak, myśmy się spodziewali, bo znając sytuację w Holandii, było wiadomo, że nawet jeśli on nie należy do partii rządzącej dzisiaj, premier Rutte, to premier Rutte ma jakąś do niego słabość i będzie go popierał. No ale to zależy od układu wyborczego, jakie miejsce zajmie w ogóle Europejska Partia Socjalistów w Europarlamencie. Czy nadal on będzie tym szpicenkandydatem, czy w ogóle uznamy tą koncepcję szpicenkandydatem, bo premier Morawiecki już kwestionował na ostatnim szczycie w Rumunii, że to wymaga jednak głębszych dyskusji i negocjacji między rządami, a nie tylko układów partyjnych. A kiedy słyszy pan o nastrojach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to co z nich można wyczytać, jeśli chodzi o kształt Parlamentu Europejskiego i w ogóle Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości? Że Parlament Europejski będzie bardziej zrównoważony, że stracą znacząco po kilkadziesiąt głosów partie ludowa, socjalistyczna. Pewno Zieloni będą troszkę mocniejsi, pewno liberałowie ALDE będą mocniejsi, ale też ten sojusz Salviniego może być mocniejszy. Jeśli Brytyjczycy pozostaną w EKR-ze, to EKR też będzie silny i będzie to bardziej zrównoważony układ sił w Europarlamencie. A jeśli chodzi o całość Unii Europejskiej, to nadal według pana pierwsze skrzypce będą grać Niemcy wraz z Francją? No, w dalszym ciągu, bo to są największe dwa państwa, są lokomotywy czy motory Unii Europejskiej. Tak to jest. No my nie mamy złudzeń, jesteśmy realistami, wiemy, że Niemcy będą dominować, ale przypominamy tylko, że to nie może się odbywać kosztem innych, że proporcjonalnie nasze interesy też muszą być brane pod uwagę, a nie mogą być lekceważone totalnie. A teraz mieliśmy taką sytuację. Czy możliwe jest ożywienie Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu? Ja się starałem to zrobić. Przypomnę, że w 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie i na poziomie ministrów spraw zagranicznych w Weimarze odbyła się wielka uroczystość z moimi kolegami z Francji i z Niemiec. Szczebel ministerialny. Tak, ja mówię o najwyższym. Po naszej stronie jest taka chęć, natomiast nie ma chęci głównie po stronie francuskiej, ale też trochę po niemieckiej. Niemcy są bardziej skłonni do tego, żeby odnowić ten trójkąt, ale nie ma chęci po stronie francuskiej. A jak pan myśli, czy hałas wokół amerykańskiej ustawy 447 ucichnie po wyborach? Bo ostatnio nawet bardzo mocno włączyło się Polskie Stronnictwo Ludowe i kolejny raz Władysław Kosiniak-Kamysz zadaje publicznie pytanie, czy to jest kwestia handlu? Czy Polska, jak powiedział, przehandlowała, czy zamierza przehandlować polski majątek w zamian za Fort Trump? Ja przypomnę, że taki majątek chciano przehandlować właśnie z poprzedniej koalicji, kiedy PSL było u władzy. Przypomnę próbę sprzedaży lasów państwowych i tak dalej. Nie ma takiego handlu. No tak, handlu. Ale teraz wiemy, o co chodzi. Nie ma takiego handlu. Gdyby była taka skłonność ze strony na przykład Amerykanów, to oni mieli wymarzoną sytuację w czasie, kiedy wchodziliśmy do NATO i wtedy mogli postawić takie warunki. Nie ma takich warunków. Proszę nie czytać jakichś marginalnych portali, które coś tam wspominają. Ustawa 447. Ja muszę czytać wszystko. Ja rozumiem, ja się odnoszę do tych słuchaczy, także którzy marginalne. Czasem powołują się na tak jak Washington Beacon czy inny marginalny portali, który coś wspomniał, powołując się na jakieś anonimowe źródła. Ustawa 447 nie wymienia żadnego kraju, nie mówi o żadnej restytucji. A dlaczego teraz jest tak głośno wokół tej sprawy? Ktoś chce zrobić z tego właśnie biznes polityczny. No to tak głównie tak narodowa część skrajna, która... Czyli Konfederacja. Która walczy na lękach w Polsce. No jakaś tam, jakiś tam margines antysemityzmu w każdym kraju na świecie istnieje, więc apeluje się do tego. Natomiast kwestia restytucji mienia jest rozwiązana. Wszyscy indywidualni ludzie, którzy mogą uwiarygodnić jakoś, udokumentować swoje roszczenia, mają prawo to zrobić indywidualnie poprzez proces sądowy w Polsce. A czy wystarczy po stokroć zapewniać, że właśnie tak jest, że sprawa jest załatwiona, że już w czasie PRL-u została załatwiona? Czy może potrzebne jest jakieś dodatkowe prawo, jakieś zabezpieczenie, nie wiem, wspólne polsko-amerykańskie oświadczenie, jakiś taki gest, który by zamknął usta tym, którzy podnoszą te kwestie? Im pewno się nie zamknie, dlatego że po stronie izraelskiej czy diaspory żydowskiej, bo nie ma roszczeń izraelskich. Ze strony Izraela nie ma. Natomiast z części diaspory... Izraela nie, ale może pewne grupy w Izraelu chciałyby tę kwestię podnosić. To będą. Przypominam tę delegację, która została odprawiona. I do tego się trzeba przyzwyczaić, że będą i trzeba to korygować, trzeba cierpliwie tłumaczyć. Tak jak tłumaczyć, że dzisiejsze powodzie to nie jest kabaret. Mamy stan klęski w niektórych częściach kraju. Trochę pomieszałem, dlatego że widzę, że politycy grają nieszczęściem ludzkim w tej chwili. Jestem zaskoczony. Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że w 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość też jeździło na wały, żeby sprawdzić, jak się trzymają. No tak, także... nie chociaż nie rządziło wtedy. Nie blokujemy tego. Pomoc ludziom jest najbardziej wskazana. Natomiast wyśmiewanie się, określanie to, że ktoś robi kabaret z pomocy ludzkiej, no jest wysoce niezasadne, wręcz błędem politycznym, który mam nadzieję, że pan Schetynie się odbije. W każdym razie pan tam u siebie w terenie nie musi się przebierać w stroju powodziowe, bo powodzi na szczęście ale drżę, patrzę, nie ma. Patrzę w niebo za każdym deszczem, bo mieszkam na takim terenie, gdzie również bardzo często nas prawie co roku podtapia. Tak, mieszkamy na takim terenie dosyć bliskim, ale to jest nieważne. No na koniec zapytam, jak pan jako były szef MSZ-u i były ambasador Polski w Iranie ocenia groźby Donalda Trumpa wobec tegoż Iranu, że będzie wielka siła, będzie koniec? Czy to się skończy na pogróżkach, na takiej wymianie właśnie pogróżek? Na presji, tak. Ja tylko powiem jednym zdaniem, że Stany Zjednoczone są niezadowolone z tego porozumienia 2015 roku, które zamroziły program nuklearny Iranu, ale nie pozbawiły Iranu zdolności zbudowania takiej bomby. W związku z tym oni chcą odmrozić ten program, to porozumienie i chcą zmusić Iran do pozbycia się tych zdolności, również do zatrzymania programu rakietowego. I będzie to presja głównie ekonomiczna, polityczna. Będzie też presja, groźby militarne. Niebezpieczeństwo jest tylko takie, że mogą być incydenty, które mogą doprowadzić do jakichś incydentów. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Bardzo dziękuję. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Skok na rabat. Kup minimum 2 produkty i skocz po rabat aż do 2000 zł. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD i laptopy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zwykła podróż może okazać się niezwykłą przygodą. Przeżyj ją z Mitsubishi Eclipse Cross. Dynamiczny silnik o mocy 163 koni mechanicznych, nowoczesny system multimedialny SDA i legendarny napęd na 4 koła SAWC. Mitsubishi Eclipse Cross. Wybierz własny kierunek. Przyjdź do salonu i poznaj rodzinę SUV-ów Mitsubishi z rabatem do 17 tysięcy złotych w pakiecie Travel. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci, to się zgadza. Zgadza się też czas. 8.30, Krzysztof Żyblewski i skrót informacji. Fala kulminacyjna jest już na Wiśle w Krakowie i ma niecałe 6 metrów. Służby informują, że sytuacja jest opanowana, a fala szybko opada. Wały są zabezpieczone piaskiem, w centrum miasta drogi są przejezdne, przywrócono także ruch w tunelu pod rondem grunwaldzkim. W związku z zagrożeniem podtopieniami na południu Polski, w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim za pół godziny w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy z udziałem premiera. Według danych IMGW w 37 miejscach na rzekach przekroczone są stany alarmowe, w 92 przypadkach stany ostrzegawcze. W ciągu ostatniej doby w związku z burzami i intensywnym deszczem w całym kraju strażacy interweniowali ponad 3300 razy. Wypompowywali wodę z prawie 2000 budynków w ponad 500 przypadkach zalanych odcinków dróg. Ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to szansa na zmianę w Europie. Lider PiSu mówił w radiowej jedynce, że władzę w Unii w najbliższych wyborach mogą stracić ci, którzy dotychczas rządzili wspólnotą. Tak zwani chadecy, bo już tutaj trzeba użyć tego określenia, i socjaliści zawierali sojusz, mieli większość, o wszystkim decydowali. No teraz może być inaczej. Wiem, że formacje z IPP, przynajmniej niektóre, ale takie bardzo znaczące, biorą pod uwagę jednak inną konstrukcję. Oczekujemy wyniku na poziomie kilkunastu procent. Dużym sukcesem byłoby zdobycie 10 mandatów w Europarlamencie. Tak mówi lider Wiosny Robert Biedroń. Jak ocenia jego ugrupowaniu, udało się w czasie kampanii przełamać mityczny duopol PO-PiS. Podsumowując kampanię do Europarlamentu, Biedroń ocenił, że największym sukcesem Wiosny jest fakt, że jej postulaty programowe, takie jak zdrowie, smog, świeckie państwo czy prawa kobiet, stały się punktem odniesienia dla największych partii. Lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od 7 do 21. Pełny serwis Trójki. O 9 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patryc już wyżga. Dobre informacje dla biznesu oraz dla środowiska. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zaciągnąć kredyt na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z gwarancji Business Max. Gwarancja jest bezpłatna, udziela jej Bank Gospodarstwa Krajowego, a samego kredytu Bank Komercyjny. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 miliona euro, może być przyznana na 20 lat i zabezpieczyć do 80% wartości kredytu. Wojciech Han z BGK. My również wspieramy trend, który na rynku tak czy inaczej jest i tak czy inaczej będzie coraz silniej obecny, dlatego że fotowoltaika jest atrakcyjna nie tylko ekonomicznie, nie tylko środowiskowo, ale powiedziałbym tak trochę przewrotnie, atrakcyjna wizerunkowo. Program Business Max jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej. Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych drożeje o ponad 1% po spadku ceny podczas poprzedniej sesji o prawie 6%. Baryłka ropy z Teksasu jest wyceniana po 58,5 dolarów. dolara. Europejska ropa Brent na giełdzie paliw w Londynie wyceniana jest po 68,5 dolara. Dzisiaj zainteresowani notowaniami brytyjskiej waluty będą mieli zapewne ciekawy dzień, bo sporo może się na wyspach wydarzyć. Na pierwszych stronach niemal wszystkich piątkowych gazet w Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja o spodziewanej decyzji premier Theresa May, która, uwaga, ma ogłosić dzisiaj rezygnację ze stanowiska. Miałoby to otworzyć drogę do wyboru nowego lidera partii konserwatywnej i szefa rządu, któremu przyjdzie podjąć próbę rozwiązania przeciągającego się kryzysu politycznego. Póki co Brexit to tylko hasło, bo Brytyjczycy wczoraj poszli na eurogłosowanie. Teraz funt odrobinę drożeje i kosztuje 4,87 grosza. Wobec waluty Eurolandu funt osuwa się od 6 maja i kosztuje teraz 1,13 euro. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9. Audycja Winieni ma. Zapraszam na nią w imieniu Wiktora Legowicza. Prognoza. Zawsze przed odczytaniem prognozy spoglądam w nasze okno na Myśliwieckiej w Warszawie. Teraz jest słońce, tak jak gdyby nigdy nic. Ale wiadomo, że dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na południowo-wschodniej i północnej połowie kraju opady deszczu, a na południowo-wschodnim obszarze możliwe burze. Temperatura Zakopane 10, Kraków 15, Łódź, Kielce, Katowice 18, Opole 19, w Gdańsku, Suwałkach, Wrocławiu i Rzeszowie 20, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Warszawie i Lublinie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł. A za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pożegnaliśmy reklamy, a przywitamy piosenkę dnia dzisiejszą, którą jest utwór Strangers, a wykonawcą Mazalewski and Porter. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Run. times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry man. And we're all strangers in a strange world, and with only one way in, one way out. We're all strangers, strangers in a strange world. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never had worn that crown again. Mazurewski and Porter, Strangers. To była nasza piosenka dnia. Chciałbym odnieść się tutaj do treningów biegowych pana Wojciecha, bo w jednej z audycji pan Wojciech przyznał, że jest generałem w stanie spoczynku i chciałbym wiedzieć, czy zdarza mu się również biegać w pełnym oporządzeniu. Ja niby miałem okazję zadać mu to pytanie, ponieważ przedzierając się ostatnio przez Chaszcze widziałem, jak biegł, ale przemknął tak szybko, że nie zdążyłem tego zrobić. No rzeczywiście, zauważyłem, że pan próbuje, ale był pan za słaby. Ja biegałem w pełnym oporządzeniu, a jeśli chodzi o broń, to biorę lżejsze rzeczy, najchętniej ręczny granatnik przeciwpancerny, tylko trzeba uważać, żeby się nie plątał pod nogami. A teraz bez oporządzenia koledzy Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry, ta wizja przemawia do mnie. To może, żeby jakoś się otrząsnąć, bo proponuję taki profrekwencyjny kącik poetycki, bo akurat przygotowałem cię i wiersz, i piosenkę. I zacząłbym od wiersza. Wie pan, ten wiersz jest trochę zagadkowy. To są dwa dzieła. To są dwa dzieła. Ale zmieścimy się w czasie. Najpierw krótki, no zagadkowy wiersz z cyklu Lepiej. I jednocześnie, żeby nie naruszyć tej ciszy wyborczej, czy nie wiem, czy ona jest, czy nie, wiersz jest taki. Lepiej twarz ogolić nogą, niż oddać głos na wie pan kogo. I tak, to jest jedno. I nikt nie powiem poczuć urażony. A ponieważ jest ta gorączka przedwyborcza, to ja zaczerpnąłem tutaj, przyznaję szczerze, z utworu Fever. Tylko, żeby tylko tak spokojnie, żeby ten Fever... Niech pan się wytarza w lodzie. To ja się... Właśnie, wtedy będzie mi chłodniej i rzeczywiście... No dobrze, no to spróbuję. Ten utwór jest profrekwencyjna ballada okołowyborcza, zatytułowana Na wybory idź po prostu. Taka. Bardzo ładny tytuł, taki, wie pan, ze szturmówką, jakby człowiek chciał... To chciałem zawrzeć, taką treść mobilizującą. No to już zaczniemy, tak, panie Krzysztofie? Tylko pamiętaj spokojnie, bo ten Fever musimy opanować, bo będzie takie coś... Możesz swoje mieć humory, czy nawet chorym być. Tylko pamiętaj, są wybory, to na wybory idź. Bo nawet gdy do końca nie wiesz, kogo byś wolał dziś, bądź pewien, jutro skreśli ciebie ktoś, kogo nie chciałbyś. Pewnie, że cię chcą omamić, za drobne kupić znów, więc niech cię broni twoja pamięć, a w niej obrazek ów obśmiewających cię z wysoka, nieestetycznych paszcz, niepewność chcąc opuścić lokal, czy szatnia wyda płaszcz obśmiewających cię z wysoka, nieestetycznych paszcz i lęk twój, czy chcąc opuścić lokal, dostaniesz z powrotem okrycie wierzchnie, tak. To może być, że nie będzie? I co mu zrobisz? No proszę, trzy w jednym. Filer wyszedł, piosenka wyszła, wiersz na początku. I jeszcze nam to wszystko razem bokiem wyjdzie. Na koniec. Tak, ale zakończmy tę miłą wizytę ponownym lepiejem. Apelem o tak. Tamtym? Tak. Lepiej twarz ogolić nogą, niż oddać głos na wie pan kogo. Piotr Bogartyk, Krzysztof Kawałko. Ścielimy się. I ja. Dziękuję bardzo. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś w programie przepis na to, jak się zresetować. Ale spokojnie. Zresetować w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Taką potrzebę niedawno miał Mikołaj Konior. Jak sam opowiada, po ciężkich studiach potrzebował odmiany i oderwania od kłopotów dnia codziennego. Postanowił więc porządnie przewietrzyć sobie głowę. Przewietrzyć na rowerze. Poleciałem do Wietnamu głównie po to, żeby wrócić z tego Wietnamu do Polski na rowerze. 15 tysięcy kilometrów przez 19 krajów w pół roku. Najpierw przez Azję Południowo-Wschodnią, Indie, Chiny, potem Azję Centralną, góry, potem pustynie i do Europy. Miejmy za sobą te banalne pytania, skąd taki kierunek? Dlaczego taki wybór? Mogłeś też przez Afrykę, przez Amerykę Południową, Australię, Nową Zelandię. Kiedyś słyszałem o Polakach, którzy pojechali na olimpiadę do Pekinu na rowerach i wtedy mi taki pomysł zaświtał w głowie. Początkowo miałem jechać do Pekinu, ostatecznie ze względu na pogodę odwróciłem trasę, wracałem z Azji, nie jechałem do Azji i ze względu na wizy przesunąłem tą trasę na południe, również ze względu na to, że obszary były dla mnie bardziej ciekawe. Jak wiadomo, rower piękna rzecz, też lubię jeździć na rowerze, no ale nie 15 tysięcy kilometrów. Początkowo nie planowałem zrobić aż tylu, nie miałem w ogóle celu zrobić ileś kilometrów, po prostu chciałem sobie jechać przez tą Azję na rowerze. Taka dłuższa podróż mi się od jakiegoś czasu marzyła. Ogólnie nie czułem w trakcie wyprawy, żeby to był dla mnie jakiś straszny wysiłek, miałem też dużo przerw w trakcie, więc nie było to dla mnie jakiś taki straszny wyczyn. Które odcinki najmilej wspominasz? Jeśli chodzi o jazdę, zdecydowanie góry Azji Centralnej, czyli Karakorum Highway w Pakistanie, Chinach i Pamir Highway w Tadżykistanie, Kirgistanie. Pod względem jazdy to był zdecydowanie najlepszy czas. Jeśli chodzi o kraje, Tadżykistan, Pakistan były najbardziej przyjazne i bardzo mile wspominam przejazd przez nie. Uzbekistan również, pustynia w Uzbekistanie, jazda przez 2 tygodnie pod wiatr na otwartej przestrzeni, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Długo się przygotowywałeś do tej wyprawy? Nie przygotowywałem się specjalnie kondycyjnie, bo jeżdżę na rowerze od dawna, więc ten temat w ogóle nie brałem go pod uwagę. Jeśli chodzi o trasę, to sprawdzenie w Google, którędy mogę jechać przez tą Azję. Oczywiście trochę czasu spędziłem na wyszukiwaniu wiz i organizacji wiz. Kupno sprzętu, sprawdzenie jaki jest najlepszy. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, to nie miałem żadnej niebezpiecznej sytuacji, nie jechałem przez tereny, gdzie czułbym się jakoś niebezpiecznie, więc tego tematu nie było, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre z tych krajów są mniej bezpieczne niż Polska. Powiedz, czego o sobie się dowiedzieli w czasie tej podróży? To jest dobre pytanie. Doszedłem do wniosku, że byłem trochę ignorantem, szczerze, zobaczyłem trochę świat z innej strony. Z jakiej strony? Dałem sobie sprawę, że jakieś 80-90% ludzi żyje naprawdę na bardzo podstawowym poziomie w porównaniu do nas. My się mamy naprawdę super w Europie czy w Polsce. Większość ludzi ma bardzo podstawowe potrzeby życiowe, chcą po prostu mieć pracę i rodzinę. Pytania, jakie dostawałem zwykle podczas wyprawy, jakiej jestem religii, czy mam pracę i czy mam rodzinę, to były podstawowe rzeczy, oni nie myślą o niczym innym. To takie trochę zderzenie z zdecydowanie większością świata, tak. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy wywarli na tobie jakieś duże wrażenie, których będziesz zawsze już gdzieś tam pamiętał, wspominał, miałeś czas na takie głębsze spotkania, czy też rower, schronisko, rower, namiot, rower i tak dalej? Ogromne wrażenie wywarli mnisi buddyści w Tajlandii, kiedy tam pewnego razu skręciłem do małej wioski, zobaczyłem świątynię, oni mnie przyjęli na noc do siebie, nikt nie mówił po angielsku, nie wiedzieli kim jestem, skąd, ale i tak zupełnie otwarli swoje progi i zapewnili mi świetny nocleg, wyżywienie, byli bardzo szczęśliwi, że tam u nich jestem. Rozmawiałem z jednym z tych mnichów, mówił, że podczas innego przystanku w Birmie spotkałem mnicha, który mówił po angielsku, rozmawiałem, on opowiadał, że w zasadzie to nie ma znaczenia, z jakiej jesteś religii, tak, czy narodu, wszyscy są super, tak, oni byli tacy bardzo otwarci i ciemnisi i bardzo autentyczni, więc te spotkania z nimi były bardzo, bardzo zapamiętałem. Podróżowanie rowerem zdecydowanie daje możliwość faktycznie zobaczenia świata. Najciekawsze sytuacje podczas podróży zdarzały się między tymi atrakcjami turystycznymi gdzieś po drodze, których zupełnie nigdy bym nie był w tych sytuacjach, gdybym wybrał busa, plecak, taki sobie jeździł. Także rower zdecydowanie otwiera oczy na świat i daje możliwość faktycznie poznania tych krajów, a nie tylko zaliczania przewodnika. Audycja podróżna. To jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast świata. W ubiegłym roku Pragę zwiedziło prawie 8 milionów przyjezdnych. Ale jak się okazuje, niektórzy popularność miasta wykorzystują do własnych, nieuczciwych celów. Jak ustalił serwis Tourism Review, w czeskiej stolicy grasują gangi, uwaga, i nie jest to fragment skeczu Monty Pythona, fałszywych przewodników turystycznych. Pseudoprzewodnicy oprowadzają po mieście za darmo, licząc na napiwki, a te często są spore, bo przewodnicy oszuści naprawdę potrafią zaciekawić, a ich wyobraźnia nie zna granic. Przekonują na przykład, że Złota Uliczka na Hradczanach jest tak naprawdę dekoracją filmową, stworzoną na życzenie Wacława Havla, lub też, że 20% Czechów pracuje w pornobiznesie. Raczeni podobnymi kłamstwami i nieświadomi oszustwa turyści płacą, władze miasta zgrzytają zębami i szykują prawo, które ma ukrócić proceder. Milionerzy wybierają Australię. Tak wynika z raportu think tanku New World Wealth. Według badania najwięcej dolarowych milionerów w ubiegłym roku wyjechało z Chin, Rosji, Indii i Turcji. Najczęściej wybieranym przez nich kierunkiem przeprowadzki była wspomniana już Australia, ale też USA, Kanada, a w Europie Szwajcaria. Na przykład z Chin w ubiegłym roku wyjechało 15 tysięcy osób z majątkiem przekraczającym milion dolarów. Indie z powodu migracji straciły 5 tysięcy bogaczy. A Australia przyciąga niską przestępczością, dobrą edukacją, relatywnie niskimi podatkami, no i oczywiście pięknymi krajobrazami. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo podróżnej. A teraz telefon, po którym spełnienie życzenia słuchaczki. Zadzwoniła słuchaczka, która jest w koalicji urodzinowej z panem Wojtkiem, co ustawia mnie w pozycji opozycji i jednocześnie zostałam wywołana. Ale ja jestem w koalicji z dzisiejszą datą z powodu moich imienin. I mam taki postulat wyborczy, żeby w końcu wyszło słońce. Po tych tygodniach deszczu, ale deszczu to mało, co jest ulewa za ulewą. Ale ponieważ nawet się to spełni, będzie słońce, to i tak nie będzie wokół tak, jakbym chciała. Więc reasumując, czego pan Wojtek mi życzy? We'll be right back.